الباب السابع والسبعون ومئتان باب تحریم الغدر بد عہدی کی حرام یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا نیز فرمایا عہد کو پورا کرو اس لیے کہ عہد کی بابت پوچھا جائے گا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ہیں جن میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب کوئی عہد کرے تو بے وفائی کرے اور جب کسی سے جھگڑے تو بد زبانی کرے بخاری و مسلم وعن ابن مسعود وابن عمر وانس رضی اللہ عنہم قالوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه حضرت ابن مسعود حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر عہد توڑنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے بخاری و مسلم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل غادر لواء عندسته یوم القیامہ يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام رواه مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت والے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا اسے اس کی بد عہدی کے تناسب سے بلند کیا جائے گا سنو عام لوگوں کے امیر و حاکم کے عہد کو توڑنے والے سے بڑا عہد شکن کوئی نہیں مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تین آدمی ہیں جن سے قیامت والے دن میں خود جھگڑوں گا ایک وہ آدمی جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر اسے توڑ دیا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، اور تیسرا وہ آدمی جس نے اجرت پر ایک مزدور حاصل کیا، چنانچہ اس سے اپنا کام تو پورا لیا لیکن اسے اس کی اجرت نہیں دی۔ بخاری۔